تاکہ وہ اللہ انہیں پورا بدلہ عطا فرمائے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔